से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेके जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं।